राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम संसार का संबंध अपना माना हुआ है, ये संबंध है नहीं। है क्या और नहीं क्या है, जो पैदा होता है वो नहीं होता है, पैदा होने वाला नष्ट होने वाला होता है। जो संसार का संबंध जुड़ता है वो वियुक्त होने वाला होता है, वो सदा रहने वाला नहीं होता। तो ये संसार का संबंध अनित्य है, तो इसके संबंध को मानना है ये तो है अज्ञान, और संबंध न मानना है ज्ञान। संयोग और वियोग दो चीज है, इसमें संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। इस बात को आप ख्याल से समझें, ध्यान देर मन लगाकर समझें। संयोग है वो अनित्य है, क्योंकि पहले अपना संबंध नहीं था, फिर संयोग हुआ और फिर वियोग होगा। नियम है संयोग का, वियोग होगा ही नियम है। वियोग उनका संयोग होगा ही नियम नहीं है। जैसे कल अपने यहाँ सत्संग की बातें करी, आज फिर बातें करते हैं, तो कल संयोग हुआ, पीछे वियोग हुआ, आज फिर संयोग हुआ, फिर कल आगामी कल को फिर संयोग होगा, फिर वियोग होगा। ऐसे संयोग वियोग में संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, क्योंकि अंत में आखिर में वियोग होगा। तो पहले वियोग और पीछे वियोग और बीच में जो संयोग दिखता है, उस संयोग अवस्था में भी वियोग हो रहा है। जैसे यहाँ नवाह होगा, 9 दिन सत्संग होगा, 9 दिन पाठ होगा, तो 9 दिन होगा था, अब जो हो रहा है उन हो रहा में भी 3 बीत गए, 3 दिन 6 और रहे, 3 त्रिक है, तो 1 त्रिक गया, 1 त्रिक 2 त्रिक रहे। तो संयोग काल में तो वियोग हो रहा है, 3 दिन का वियोग हो गया, ऐसे 9 दिन वियोग हो गया। तो ये बात एक ध्यान देकर आप लोग ध्यान समझे तो बड़े लाभ की बात है। संसार मात्र का संयोग है, वो संयोग अनित्य है, और जो वियोग नित्य है, नित्य को अपनाने से मुक्ति हो जाती है, अनित्य को अपनाने से बंधन हो जाता है। इतनी बात है, जो अनित्य है उसको स्वीकार करने से बंधन, जो नित्य है उसको स्वीकार करने से मुक्ति। कितनी सरल बात है, सीधी बात है। संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, उसमें संयोग अनित्य है, वियोग तो नित्य है। पहले वियोग और पीछे वियोग, बीच में भी वियोग ही हो रहा है। जैसे नवा होता था उसमें 3 दिन का वियोग हो गया, तो वियोग हो रहा है, दिखता है कि अभी नवा चल रहा है, तो नव चला रहा है ठीक है, परंतु चल रहा है उसका वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, वियोग तो नित्य तो वियोग ही रहा। वियोग में भी वियोग है, संयोग में वियोग है, फिर वियोग में वियोग है, तो वियोग तो नित्य रहा, संयोग अनित्य रहा। तो मनुष्य स्वीकार करे तो नित्य को स्वीकार करे तो मुक्ति, अनित्य को स्वीकार करे तो बंधन। अब इस तत्व से समझे तो वियोग नित्य है, इस वजह से नित्य की जो चाहना है वो तो मुक्ति की चाहना है, और अनित्य का चाहना है बंधन की चाहना है। अपने कुछ चाहिए ही नहीं, अपने कुछ करना ही नहीं है, अपने कुछ लेना ही नहीं है, अपने कुछ जाना ही नहीं है, अपने कुछ चाहिए ही नहीं है, अपने लिए कुछ है ही नहीं, संसार में अपना कुछ नहीं है, अपना मानना है ये बंधन है, गलती है, और अपना नहीं मानना ये सही बात है, ये मुक्ति है। ये ठीक ध्यान देकर देखें तो ये बात बिल्कुल सच्ची बात है। संयोग की चाहना है, ये बंधन की चाहना है, स्वतंत्रता की चाहना है, इसमें स्वतंत्र होना है, क्योंकि संयोग रहना अपने हाथ की बात नहीं, पराधीन की बात है, अल्पयोग होना स्वतंत्र है, स्वाभाविक है। इस वास्ते संयोग की इच्छा करना ये बंधन है, कोई संयोग इच्छा नहीं, आ जाए बड़ी अच्छी बात, चला जाए बड़ी अच्छी बात, संयोग आई भी होगा अंता, उगे सोही हाथ में फूलिया सो कुमलाय, चिणिया देवल ढह पड़े अर जाए सो मर जाए। जो सूर्य उदय होता है वो अस्त होगा, जो फूला है वो कुमलाएगा, और जो मकान चिणिया गया है वो गिरेगा, अर जन्म है वो मरेगा, कभी मरे नहीं, 100 वर्ष 1000 वर्ष 1000 लाख वर्ष के बाद मरेगा, मरेगा वो तो मरेगा ही, तो इसमें मरेगा ये नित्य रहेगा, जीव जन्मेगा नित्य नहीं है। तो संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, उस वियोग को नित्य स्वीकार कर ले अपना, उस वियोग में मस्त रहे, आनंद रहे, तो वो निहाल हो जाएगा। अब संयोग में राजी रहेगा तो दुख पाना पड़ेगा ही उसको, वो दुख से बच सकता ही नहीं। मनुष्य दुख से बचना चाहते हैं और संयोग करते हैं, कुटुंब भी हो जाए, रुपया भी हो जाए, मान भी हो जाए, आदर भी हो जाए, हमारी महिमा भी हो जाए, तो हो जाए तो संयोग की चाहना करना है, ये बंधन है। बंधन और मुक्ति को बड़े भाई मान रहे हैं, बड़े भाई नहीं, सीधी सारी बात है। पहले वियोग और पीछे वियोग, बीच में संयोग, तो संयोग अनित्य हुआ, वियोग अनित्य हुआ, तो अपने मन से वियोग को स्वीकार कर लेना। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। सवर बीत जाएगा, समय पीछे रोएगा, तो रोना ही नहीं पड़े, पहले से वियोग स्वीकार कर ले, वियोग स्वीकार किया मौत हो गया आनंद से। अब जो संयोग होने वाला वियोग होगा, और जो है उसे वियोग कभी हुआ नहीं, कभी वियोग होगा नहीं, कभी वियोग है नहीं, कभी वियोग हो सकता नहीं, चारों बात है। जो नित्य चीज है उसका वियोग था नहीं, वियोग है नहीं, वियोग होगा नहीं, वियोग हो सकता नहीं, और संयोग है उसका वियोग था, और संयोग काल में वियोग हो रहा है, और उनका वियोग होगा ही, इसमें वियोग ही है। जहां कहीं आप लगा लो, ये ठीक सिद्धांत की बात है। ये संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। अब कोई मर जाता है तो रोते हैं और कहते हैं कि हमने ये नहीं जाना था। बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, वो कह देती है कि हमने ये नहीं जाना कि ये लड़का हमारे जीते हुए मर जाएगा, सामने हमारे मर जाएगा, ये हमने नहीं जाना था, ये तो अचानक हो गई बात, ये मर गया तो अचानक होगी तो ठीक है, परंतु ये नहीं जाना था तो ये तो तुमने गलती करी, पर जान लेना चाहिए कि ये जाने वाले हैं। लड़का जब जन्मे तब संदेह है कि बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, इस लड़का वाला होगा कि नहीं होगा संदेह है, ये धनी बनेगा कि नहीं बनेगा संदेह है, कई बातें संसार की जब संदेह ही संदेह है, मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है ही नहीं, मरेगा अब आज वर्षों से 100 वर्षों बाद मरू से 500 1000 वर्ष बाद मरेगा जरूरी, तो मरेगा जरूरी, पहले स्वीकार करके आवश्यक चीज जरूरी चीज ये है, तो ये नहीं होगा मन पहले नहीं जाना, हम तो पहले जानते हैं कि मर गया, हम तो पहले से जानते थे कि मर गया। ये तो जैसे सूर्य उदय हुआ है अस्त होगा ये बात जानते हैं, तो सूर्य उदय अस्त होने पर रोते तो नहीं हम? आदमी कोई मर जाता तो रोते हैं, क्यों? इसको जाना नहीं है मर जाएगा, अब सूर्य को जाना है अस्त होगा ये तो जाने में फिर चिंता नहीं होती। हमारे घर में अंधेरे हो, तुम्हारे घर में नहीं हमारे देश में अंधेरे हो गया, पृथ्वी से भाग में सूर्य का अंधेरा हो गया। एक घर का अंधेरा बनता है, समूह दुनिया का अंधेरा, पर अंधेरे होने पर रोते नहीं। घर में आदमी खास मर जाता है तो हमारे घर में अंधेरा हो गया, ये दुनिया का अंधेरा हो गया ना, पर पहले से पता है कि ये अस्त होगा। इस वास्ते सत्संग क्या है? सत्संग किसको कहते हैं? सत्य का संग, सत्य जो नित्य रहने वाले उसका संग, उसका प्रेम, उसके साथ एकता, उसकी रुचि, उसका नाम सत्संग है। सत्य की रुचि है, सत्य का संग है, सत्य का प्रेम है, सत्य को अपना लेना है, यह है सत्संग। तो सत्य क्या है? सत्य वियोग है, तो वियोग को अपना लेना है। तो अपने सत्संग सुनते हैं, इसका तात्पर्य कि अपने संसार के वियोग को अपना लिया, बस अपना दिया हुआ बात है। वियोग है तो वियोग होगा ही, वियोग होगा उसको स्वीकार कर दिया, अब और क्या होगा? मौत हो गई। संयोग में वियोग है, वियोग में अब परमात्मा के वियोग में भी संयोग है, संयोग में भी संयोग है। परमात्मा का योग नित्य योग है, हम जाने तो परमात्मा योग है, न जाने तो परमात्मा योग है, माने तो परमात्मा का योग है, न माने तो परमात्मा योग, मानो भगवान का संबंध। गीता का योग है, भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, भगवान हमारे, हम भगवान के, न जाने तो भी यही बात है, जाने तो यही बात है, भूल जाते तो यही बात है, ये नित्य योग है, नित्य संबंध है भगवान के साथ हमारा, ये नित्य योग है। और संसार के साथ वियोग नित्य है, उसके साथ योग नित्य है परमात्मा के साथ। तो परमात्मा का हम है, हमारे परमात्मा है, ये बात एकदम ठीक सच्ची बात है। अब इसको अपना ले तो मौज हो जाएगी। हमारे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, यही दर्द हुआ इसका, दूसरा न कोई, ये वियोग हो गया। और मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो संयोग हो गया। गीता का योग ही है, ये प्राणायाम करना है, आसन करना है, धारणा ध्यान समाधि करना है, ये योग कहलाता है, ये पातंजलि दर्शन का योग है। और गीता का योग ये है, दुख संयोग वियोग, योग संगीता दुखों के संयोग ही वियोग। दुख है दुखालय में शाश्वतम, संसार है ये दुखालय है, दुख ही दुख है इसमें, दुख का संयोग का वियोग नाम योग हुआ है। तो वियोग क्या? अपने पहले से योग हो जाए। साधु विचार कर भले समझ या दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती पहले ही बैठा रूठ। साधु विचार कर, भले विचार कर, ठीक समझ गया, क्यों समझ गया कि जगत को पूठ दे दी, पीछे देखी बिगड़ती है, पीछे बिगड़ेगी तो बिगड़ेगी, उसको पहले अपने छोड़ दो, बताऊ काम अपने छोड़ दिया। कितनी मौज की बात है, आनंद की बात है। अपने मन से कहा भाई भी होगा, अपना तो अपना अपना नहीं है, तो जहाँ रहे वो कहते तुम जाओ, तो अपने क्या बात लगे, जाना तो है ही है, मैं तो यहाँ रहना है ही नहीं, तो कह जाओ तो उनकी आज्ञा मान, जो आज्ञा सो हुकुम, ठीक है अपना भी हो गई। तो संसार मात्र का वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है। मानो संसार का संबंध अनित्य है, परमात्मा का संबंध नित्य है। अपने लोगों ने पकड़ा है संसार का संबंध नित्य, और परमात्मा का संबंध कभी याद करेंगे तब होगा, फिर जब होगा संबंध कहाँ है उसका पता ही नहीं है, उसे ध्यान ही नहीं है। और संसार का संयोग नित्य मानते हैं, अरे इसको बढ़ाते हैं, भाई रुपये बढ़ जाए, मान बढ़ जाए, आदर बढ़ जाए, प्रशंसा हो जाए, लोगों में प्रसिद्धि हो जाए, तो हो जाए तो वो तो मरेगी, अब है नहीं, हो जाएगी तो वो नष्ट कैसे ठहरेगी। उत्पन्न होने वाली चीज तो नष्ट होने वाली है, नष्ट होने वाली चीज है उसका आश्रय लोगे, आशा रखोगे, उसका भोग करोगे तो वियोग तो होगा, फिर रोना पड़ेगा ही, कोई बच नहीं सकता। संसार का सुख लेने वाला दुख से बच सकता ही नहीं, कैसे बच सकता है। जिससे सुख लिया उसका वियोग हो गया तो वियोग में दुख है, हरदम जलन है। तो संसार का वियोग नित्य, ये बात पहले मान ले और मन से ही उसको छोड़ दे, ये मुक्ति होगी। जीते हुए छोड़ दे जीवन मुक्ति होगी, अरे मरने पर छोड़ दे तो मुक्ति हो जाए। छूट जाने से मुक्ति नहीं होती, छोड़ देने से मुक्ति हो। छोड़ना और छूटना दो चीज है। जैसे एकादशी के दिन आप अन्न नहीं खाते, ये छोड़ना हुआ। अरे एकादशी दिन नहीं मिले तो ये छूट गया, मिले आदमी बात नहीं। तो छूटने वाला है उनको पहले से छूटा हुआ ही समझे कि भाई अंत में तो यही होने वाला है, तो हो गया। अगर हम तो पहले से जानते थे तो हो गई, इस बात से मरदान दे गई। किसी के भरोसे नहीं रहा, क्यों भरोसा, नाशवान का क्या भरोसा है, अधिक्षण मात्र में वियुक्त हो जाता है। भरोसा तो रखो तो भगवान का रखो, जो नित्य योग है हमारे साथ नित्य रहने वाले, हम उसके साथ नित्य रहने वाले हैं। परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य है और संसार के साथ शरीर के साथ हमारा अनित्य है, क्योंकि संबंध हो गया है और मिट रहा है, मिटते मिटते मिटते मिट जाएगा। कहते आदमी मर गया, मरा नहीं है, मर रहा है। अब मरा फिर जन्म, फिर मरेगा, जन्म फिर मरेगा, इसको क्या अंत आता है। अंत जब मुक्ति हो जाती है तो अब मर गया भाई, तो निगो मौत, निगोरी को मौत ना, मौत को ही मौत आ गई, मौत ही मर गई उनके लिए, वो मर ही नहीं सकता। अब हम अमर भाई है, न मरेंगे, ऐसा था ऐसा हमारे। तो चीज है, वो चीज है, तो ये खास चीज है समझने की। ये तो संसार जा रहा करते, ये तो तरह जा सी रे जा सी राम भजे सुख उपासी, ये तो तरह जा सी, ये तो जाएगा भाई, जाने वाला है, ये तो रहने वाला है ही नहीं। रहने वाले परमात्मा है, संसार की रचना हो जाए तो परमात्मा है, खूब स्थिति हो जाए तो परमात्मा है, संसार का प्रलय हो जाए परमात्मा है, परमात्मा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। संसार के बनने फिरने से परमात्मा में फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, परमात्मा तो नित्य निरंतर है ही है, वो नहीं उसमें है ही नहीं, जैसे सूरज में अंधेरा है ही नहीं, सूरज तो नित्य प्रकाश है। जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा ताने मोहनेशा लवदेशा, राम जी निर्दोष है, सदा ही दिवस है, वहां ताने मोह निशा, मोह की रात्रि वहां है ही नहीं। हमारे यहां दो होता है, रात और दिन दो होता है, सूरज में थोड़ी रात होती है, और रात होने से दिन ना होता, दिन होने से रात ना हो, जब रात ही नहीं तो दिन किसका हो, तो है ही जो है बस प्रकाश है, रात से ऊंचा उठ गया बस प्रकाश है, आनंद ही आनंद है, सुख और दुख रहे तो जोड़ा है, ये द्वंद्व है, वहन वाला है। गीता कहती है निर्द्वंद महाबाहो सुखम बंदा, तो मुझे निर्द्वंद होता है वो सुख मुक्त हो जाता है, उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता, मौज हो गई। तो ये पहले समझना चाहिए कि संसार हमारी सहायता नहीं कर सकता, संसार हमारी रक्षा नहीं कर सकता, संसार हमेशा रहता नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता ही नहीं है। तो उसे साथ क्या चिंता करे, उसको उपहार करो, उसको जाने वाला होता है उसको उपहार करो। जैसे कोई मेहमान आ जाए घर पर तो उसका आदर सादर करो, अपने तो घर में रुकी सूखी जैसी मिले खा लो, पेट भर दो, सो जाओ, पर तो मेहमान आए उसके लिए तो तैयारी करो अच्छी, ऐसे जाने वालों की तैयारी करो, सेवा करो, उससे आश रखो, जाओ सब पधारो, अपने ये नहीं कहना पड़े हम पहले नहीं जानते थे, हम तो पहले जान रहे हैं। मरे मारो इस ज्ञान पर अटल रहे, हमारे कुछ नहीं गया है। अगर भगवान के हैं हमारी चाहे श्रीमत चाप से कुछ चाशो बड़ रखवार रमापति जासु नाजी महाराज है वो गए तो शंकर ने काम दे में जोर लगाया जोर लगाया सड़क बात भी कैसे बोल तो वो तो बस भैजों का तो ही है। तो कहते पार्वती कहती है कि ये नित्य रहने वाला नहीं है। सीता जी भी कहती है जानती संत संसार रहने वाला नहीं है। रहने वाला तो अपना व्रत है, अपना नियम है, पति व्रत धर्म है, साधु धर्म है, शिष्य धर्म है, कर्तव्य धर्म है, ये रहेगा धर्म कारण से हो तो ये जाने वाला है। सब जाने वाले हैं, कहा मांगो को सुथेर न रहाई, देखत नैन चलो जगह जाए, देखते देखते जा रहा है, सावधान और देख देख जा रहा है। तो संसार मात्र ऐसा है तो हर समय याद रखे भाई सेवा करनी, मेहमान आ जाए तो वो जाने वाले हैं तो उनकी सेवा करो। अच्छे उनसे मांगो तो क्यों माने तुम अवसर पहले आ गए, ऐसे अपने मांगे तो क्या मांगे भाई, जल हो अपने पास दे दो, अनवेद बंदे रोट दे दो, नहीं हो जाएगा मेरी नहीं हमारे पास समझते ही नहीं कि जरूरत नहीं। इस वास्ते संसार में एक विद्या है कि सब जिसका जो कुछ अधिकार है उस अधिकार के अनुसार उनका पालन कर दो, पर अभिमान ऊपर मत करो। लड़का लड़की तो पढ़ा तैयार कर दो, होशियार कर दो, ब्याह दो, ये तो काम है, पर रोना काम तो नहीं है, कोई आशक्त नहीं हो। नारायण नारायण नारायण।